Autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie dziś wieczorem, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Obczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wysokie obcasy ekstra. Nowy numer już w sprzedaży, a w nim Monika Jaruzelska, córka generała. Iwo Zaniewski, tak go wychowano. Albo równość, albo seks. Sprawiedliwość zabija chemię w związku. Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 maja, jest 17. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Papież Franciszek z trzydniową pielgrzymką na Bliskim Wschodzie zaczął ją od Jordanii, jutro Palestyna i Izrael. Na wschodzie Ukrainy powstała Noworosja. Samozwańcze Republiki Doniecka i Ługańska ogłosiły, że się jednoczą. Do Gdańska zawitał ze swoim orszakiem król Kazimierz Jagiellończyk. Iwan król! Iwan Rzeczypospolita! Pokoju nie można kupić, to dar, którego trzeba cierpliwie szukać, mówił w Ammanie papież Franciszek. Od Jordanii rozpoczął pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Na Bliskim Wschodzie będzie przez 3 dni, a głównym celem jego wizyty ma być jutrzejsze spotkanie z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem w Bazylice Grobu Bożego w Jerozolimie. O tym, jak zaczęła się papieska wizyta, nasz specjalny wysłannik Marcin Gutowski. Na początku pielgrzymki do Ziemi Świętej papież został przywitany przez króla Jordanii Abdullaha II. Your Holiness, on behalf of all Jordanians. Wasza Świątobliwość, w imieniu wszystkich Jordańczyków witam w naszym kraju. To dla nas szczególny zaszczyt, że pielgrzymkę do Ziemi Świętej zaczynasz właśnie tutaj. Niech Twoja praca będzie owocna i przyniesie pokój. Prosto z Królewskiego Pałacu Franciszek udał się na Międzynarodowy Stadion w Ammanie, gdzie odprawił mszę świętą dla ponad 20 tysięcy wiernych. Pokoju nie można kupić. Jest on darem, którego trzeba cierpliwie poszukiwać i budować własnoręcznie za pomocą małych i dużych gestów angażujących nasze codzienne życie. Droga pokoju umacnia się, jeśli uznajemy, że wszyscy mamy tą samą krew i stanowimy część rodzaju ludzkiego. Jeśli nie zapominamy, że mamy jednego ojca i wszyscy jesteśmy jego dziećmi. Wieczorem Franciszek uda się do Betanii Zajordańskiej, gdzie według tradycji miał się odbyć chrzest Jezusa w rzece Jordan. A jutro papież pojedzie do Palestyny i Izraela. Oprócz Jerozolimy odwiedzi także Betlejem. O pokój wciąż trudno na wschodzie Ukrainy. Samozwańcze Republiki Doniecka i Ługańska ogłosiły, że się jednoczą, a ich przedstawiciele podpisali specjalny dokument w tej sprawie. Nowo ogłoszone państwo nazwano Noworosja. W Doniecku jest Paweł Buszko. Noworosja to właśnie ta nazwa, którą jakiś czas temu wschodnią Ukrainę nazwał Władimir Putin. Dokument o powstaniu nowego tworu państwowego podpisali dziś w centrum Doniecka samozwańczy szefowie separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republik. W podpisanym dokumencie separatyści podkreślali, że nie uznają obecnych władz Ukrainy. Wyrazili też przekonanie, że do Noworosji przyłączą się inne obwody południowej i wschodniej Ukrainy. Dokument podpisano w jednym z hoteli w centrum Doniecka podczas zjazdu separatystycznych delegatów południa i wschodu. Mimo że część sygnatariuszy oskarżana jest przez Kijów o terroryzm, miejscowa milicja ani inne organy bezpieczeństwa nie przeszkadzały w organizacji zjazdu. Z Doniecka Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Ukrainie jutro wybory prezydenckie. Mieszkańcy większości unijnych państw wybiorą w niedzielę europarlamentarzystów. Z liczeniem głosów Europa będzie musiała zaczekać na Włochy. Tam głosowanie zakończy się dopiero o 23. My będziemy głosować do 21. I dopiero wtedy zakończy się u nas wyborcza cisza, która nie obowiązuje na przykład w Niemczech. Tamtejsze partie do ostatniej chwili walczą głosy niezdecydowanych wyborców. Główne niemieckie partie właśnie dziś organizują wiece kończące kampanię. Liderzy ugrupowań rzutem na taśmę starają się przekonać do siebie wyborców, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosować. W weekendowych wydaniach gazet znaleźć można przedwyborcze analizy i sondaże. W Niemczech nie ma ustawowej ciszy wyborczej. Przez wiele lat obowiązywała jedynie dżentelmeńska umowa, zgodnie z którą kampanię kończono w piątek. Podczas wyborów parlamentarnych w 2005 roku zwyczaj jednak zarzucono, a walka o głosy trwa do ostatniej chwili, czasem także w samym dniu wyborów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. W Gdańsku dziś niezwykli goście. Na ulicy Długiej pojawił się orszak z królem Kazimierzem Jagiellończykiem na czele. To wyjątkowy sposób uczczenia rocznicy zwycięstwa nad Krzyżakami, którzy panowali w mieście przez 146 lat i przekazania Gdańska w ręce polskich władz. Przekazanie miasta przez rajców i mieszkańców, rok 1458. Wjeżdżamy sobie tutaj dlatego, że mieszkańcy postanowili opowiedzieć się po stronie królestwa, a nie po stronie upadającego zakonu. Mamy takie lżejsze uzbrojenie. Tu przede wszystkim pod spód jest kolczuga na ramienniki. Większość bojowego uzbrojenia zdjęte. Wracamy, prawda, już jako zwycięzcy. Kazimierz No cóż, mamy przejąć władzę w tym wielkim mieście, więc musi to wyglądać odpowiednio majestatycznie. Witamy teraz wśród nas orszak królewski. Widzimy króla Kazimierza Jagiellończyka. Wiwat król! Wiwat Rzeczypospolita! W paradzie w Gdańsku wzięli udział rekonstruktorzy w strojach rycerzy, mnichów i chłopów, do tego trupa cyrkowa, szczudlarze oraz setki mieszkańców i turystów. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe przygotował i przedstawi Adam Malecki. Już tylko godziny dzielą nas od finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. O 20:45 w Lizbonie zagrają dwie drużyny hiszpańskie. Obie z Madrytu. Real zmierzy się z Atletico. Na ulicach stolicy Portugalii trwa wielka fiesta. Do portugalskiej stolicy zjechało nawet 120 tysięcy piłkarskich fanów. Zdecydowaną większość gości stanowią Hiszpanie, ale wśród kibiców nie brakuje też Rosjan, Skandynawów, a nawet Polaków. Choć na ulicach Lizbony zaroiło się od roześmianych i nie zawsze trzeźwych obcokrajowców, do tej pory nie odnotowano większych incydentów. Większość kibiców będzie musiała obejrzeć mecz w barach i restauracjach, bowiem bilety na stadion są praktycznie nie do zdobycia. U koników ich ceny sięgają ponad 1000 euro. Mimo to atmosfera w Lizbonie jest bardzo pozytywna. Kibice mogą liczyć na pomoc i informacje ze strony znanych z serdeczności Portugalczyków. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. Wielka fiesta na ulicach, wielkie widowisko, miejmy nadzieję, na boisku. W meczu Realu z Atletico trudno wskazać faworyta, mówi były bramkarz królewskich Jerzy Dudek. Nie będzie to łatwy finał, ludzie mówią, że to będzie bardzo łatwy finał dla Realu Madryt, że to może być taki finał jak przed laty z Walencją, że bardzo łatwe zwycięstwo, ale ja myślę, że będzie dużo trudniej. Spodziewam się nawet dogrywki i rzutów karnych. Początek finału Ligi Mistrzów o 20:45. W piłkarskiej Ekstraklasie trwa 35. kolejka. W Poznaniu Lech podejmuje Pogoń Szczecin. Jak na razie 70. minuta i bezbramkowy remis. Świetne widowisko oglądali kibice w Krakowie, gdzie Wisła przegrała 2-3 z Górnikiem Zabrze. Górnik prowadził od 3 minuty po strzale Zachary, wyrównał Stylicz. Na 2-1 dla Wisły trafił Hajtańczyk Guerrier. W 68. minucie wyrównał Adam Dang i ten sam piłkarz strzelił zwycięskiego gola dla Górnika w 87. minucie. Już za niespełna na godzinę nasze siatkarki zagrają w kolejnym meczu turnieju kwalifikacyjnego w Bydgoszczy. Polki mogą zapewnić sobie awans do Mistrzostw Europy, muszą jednak wygrać 3-0 lub 3-1 ze Szwajcarią. Nie będzie to łatwe zadanie, przekonuje trener Piotr Makowski. Wszyscy mówili, że to jest taki sobie zespół. My wiedzieliśmy, że potrafi grać w siatkówkę, dlatego musimy być maksymalnie skoncentrowani i grać swoje. Początek meczu o godzinie 18. I jeszcze Formuła 1 i hokej. Nico Rosberg wygrał kwalifikację przed Grand Prix Monaco. Wyprzedził kolegę z Mercedesa Lewisa Hamiltona oraz kierowców Red Bulla Ricciardo i Vettela. A w hokeju na lodzie poznaliśmy pierwszych finalistów Mistrzostw Świata. To Rosjanie, którzy pokonali 3-1 Szwedów. W drugim półfinale Czechy zagrają z Finlandią. Wieczorem i w nocy tylko na wschodzie ma być pogodnie, poza tym będzie pochmurno i burzowo, a nawałnicą może towarzyszyć grad i porywisty wiatr. W Szczecinie 12 stopni, w Rzeszowie 15, w Warszawie 17. Jutro bez burz tylko na Pomorzu i tam najchłodniej 20 stopni, 25 we Wrocławiu, w centrum i na Podkarpaciu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Markański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Myśliwiecka 357. Ponownie witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Efekty, inaczej owoce dzisiejszej sesji, która tu się odbyła między 9 a 15 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już za chwilkę, a tymczasem to, co będzie piosenką dnia w Trójce w poniedziałek. Dark Sunglasses. Nigdy nie zapomnę wywiadu telefonicznego sprzed mniej więcej 10 lat, jaki z nią przeprowadziłem. Oj, nie brała jeńców wtedy. Chrissy Hynde. Should lack now, reverting back to type. Never mind, you lost your nerve. Yeah, you had a go at sleeping in the van, but you couldn't let it go too far. Now you got a pension plan, and your name's on the insurance, and you can't drive another woman's car. A kind of glamour you can lend yourself. Charities and such, like a debutante from days gone by. Shaving where a tie isn't sacrificing much. You lucky guy, you can still get high. A yes or no, sir. Sunday will be there. You only have to please that lady. Think anything you like, but be careful what you say. For another warm night, another dry day. A kind of moment podczas tego wywiadu z Chrissy Hynde, kiedy zapytałem o jej córkę, czy chciałaby, żeby to była kiedyś uznana, wielka, wspaniała wokalistka i czy idzie w jej ślady. I usłyszałem takie pytanie po drugiej stronie słuchawki: a co cię to obchodzi? I wtedy były inne pytania i już wiedziałem, że stoję pod ścianą i stałem tak mniej więcej z 15 minut. Ale chyba czuła, że troszeczkę jestem rozstrzelany, w związku z tym w pewnym momencie się roześmiała od ucha do ucha i powiedziała: no dobra, to teraz wracamy do normalnej rozmowy. Ale mnie przestraszyła. Chrissy Hynde, będzie to piosenka dnia w Trójce, Dark Sunglasses. W poniedziałek bardzo Państwu gorąco polecam. Who is it on Ze studia przy Myśliwieckiej 357. O właśnie, taka zapowiedź tego, co się działo dzisiaj między 9 a 15. Zresztą w dalszym ciągu trochę się dzieje. Asia Chacińska, witam cię bardzo serdecznie. Witaj, witaj. Biskit. Dzieje się dlatego, że Artur Jóźwik, który realizował tę sesję, uwija się jak w ukropie. Zresztą w ukropie. Zgrywa tak? Naszą sesję. Zgrywa. Tak, no dzisiaj myślę, że temperatura po prostu zgrzała wszystkie płyty kompaktowe i kabelki jakieś w komputerach, w programach muzycznych. I ciekawe, jak tam z panem realizatorem. Nie, no może to klimatyzowane pomieszczenie da mu jakoś jeszcze dojść do końca tutaj. Kilka dobrych tygodni temu spotkaliśmy się tutaj tylko na rozmowie, żeby porozmawiać o Lili, o Biskit, o tym, co u was. No i już nie pamiętam, kto to rzucił. No to nagrajmy sesję. No i nagraliśmy. Nagraliśmy. Bardzo fajne dzisiaj mieliśmy przedpołudnie, prawie popołudnie. Udało nam się na sesję zaprosić mnóstwo gości. To też taki, myślę, że taki dosyć niezwykły koncert, bo pewnie dużo takich koncertów nie będzie się odbywało w tak pełnym składzie, w takim składzie jakby całym płytowym, co zresztą państwo będziecie mogli usłyszeć po kolei, kiedy będziemy prezentować piosenki. Ja się trochę boję. Bo dlaczego? Zdenerwowana jestem jeszcze absolutnie. Chociaż powiem ci, że muszę to przyznać. Wczoraj mieliśmy off-sesję. Podczas ofensywy zespół The Dumplings wystąpił i Justyna Święs powiedziała w pewnym momencie, to jest z jednej strony fascynujące, no bo jak patrzysz przed siebie, to nie ma nikogo. Możemy się totalnie skupić na sobie, możemy się wydurniać, wygłupiać, możemy mieć kartki z tekstami, możemy mieć wszystko przed sobą, czego w radiu nie widać. Ale z drugiej strony to taki brak odpowiedzi z tej sali pustej, z tych krzeseł jest dosyć przerażający. No, taką niepewność ogromną. Jak ty się czułeś? No dokładnie tak samo, czyli właśnie to z jednej strony to jest fantastyczne, z drugiej strony ta energia taka koncertowa, publiczność, no po prostu bardzo, bardzo nam dużo daje i wszystkim pewnie występującym, więc ten nawet stres związany z jakaś trema i tak dalej dosyć szybko się tak naprawdę przeradza w taki fajny doping. To zdecydowanie, no publiczność jest potrzebna, ale to było bardzo ciekawe doświadczenie dla nas wszystkich, naprawdę. Zrobiliśmy taką próbę na słuchawkach, tak, tak to sobie nazwaliśmy. Myślę, że duża lekcja też dla nas, także bardzo ci dziękujemy, to wyjątkowe dla nas, że mogliśmy. Aż bardzo proszę, ja tylko powiem technicznie pewną rzecz, wytłumaczę słuchaczom jedną dosyć istotną sprawę. Tutaj podczas sesji, proszę państwa, w studiu, które się odbywają, nie ma muzyki z tak zwanych przodów. To się tak mówi w naszym języku, tak. Znaczy w naszym, w waszym bardziej. Nie ma przodów, to znaczy odsłuchów. Odsłuchów, tak. Głośniki na salę nie grają. Muzycy wszystko to, co grają, co artykułują, słyszą w słuchawkach. W związku z tym to też jest specyficzna, no tak, powiedziałbym, jest tak, dyscyplina sportu. Tak, bo to jest trochę tak, jakbyśmy wrócili do takiego sposobu nagrywania jak dawno, dawno temu. Chociaż nam się to przydarzyło, bo nagrywając Lili, nagrywaliśmy ją w dużym studiu, w dużym pomieszczeniu, znaczy w sumie każdy był w oddzielnych pomieszczeniach, ale nagrywaliśmy na tak zwaną setkę bardzo wiele utworów. Oczywiście wokal jest zawsze później dogrywany i taki dopieszczany jeszcze dodatkowo najczęściej, chociaż sporo z tego, co nagrywaliśmy razem, tą starą metodą tradycyjną, zostało na płycie. Także wtedy jest też trochę inna energia między muzykami, bo jednak grając nie ślad po śladzie, tylko widząc się i grając wspólnie, to zdecydowanie numery idą bardziej tak, jak powinny. No, melodia się gdzieś tam bardziej snuje, rytm się ustala fajnie, więc wydaje mi się, że jestem w ogóle zwolenniczką takiego nagrywania, ale to jest wyzwanie oczywiście i tu trzeba po prostu umieć grać. Dobrze. Asiu, nie zapytałem o jedną sprawę w poprzedniej rozmowie. Ta okładka płyty Lili. Taka jesteś nieco rozedrgana. Powiedziałbym, że z serii. Przepraszam bardzo, czy ja byłem z pieskiem, czy bez pieska? Właśnie teraz to widzisz to rozedrganie. W 100% właśnie się uzewnętrzniło. To było tak specjalnie robione takie ujęcie, żeby pokazać cię trochę taką, że tak powiem, między 80 sprawami, które właśnie załatwiasz. No to jest taki też skok. No, chcieliśmy też jakby powiedzieć, że trochę skaczemy tą płytą. Mam nadzieję, że trochę inaczej ona brzmi niż poprzednie. Jakby ten podskok taki w cudzysłowie oczywiście ogromnym do góry gdzieś tam był nam potrzebny i Zrealizowaliśmy go również na zdjęciach. Ja powiem ci szczerze, że mam nadzieję, że się nie obrazisz za to, co teraz powiem, ale złapałem siebie w przypadku Lili na jednej rzeczy w ostatnich długich tygodniach. To jest jedna z tych płyt, i bardzo rzadko mi się to zdarza, na której muzyka tylko teoretycznie, nie z mojej ukochanej muzycznej bajki, wchodzi pod czaszkę pięknie. I jakoś tak, mam, tak mi się dzieje, że trochę się nie mogę od tego oderwać. Ja się bardzo cieszę. Relaksik. No mi weszła pod czaszkę, bo robimy próby cały czas i gramy sesję, więc w samochodzie jest non stop. Właśnie śmieję się, że włączam samochód, po prostu odpalam i od razu mam jakiś fragment biskuita. Nie, no bardzo się cieszę. Myślę, że po prostu to jest komplement oczywiście, bo to świadczy o tym, że płyta, jeśli wracamy do niej, to chyba na tym to polega. Ja uwielbiam takie płyty z różnych gatunków muzycznych, do których po prostu wracam. Nawet nie z twoich. Nawet nie z moich, oczywiście, że tak. Powiem ci szczerze, że kiedy wymieniałaś mi przez telefon, kiedy się umawialiśmy na sesję, na przyjście do studia, gości, którzy tu będą, to właściwie tak po rozmowie, po rozmowie, trochę się złapałem za głowę i pomyślałem sobie, ale momencik, to ja chyba jakoś tak głupio zareagowałem na zasadzie, aha, rozumiem, no dobra, to bądźcie tak. Nie, użyliśmy wszystkich mikrofonów chyba w studio Osiedlskiej dzisiaj. Kto był? No więc tak, gościnnie zagrał z nami Tomek Waldowski na perkusji przede wszystkim. Zastąpił Sebastiana Frankiewicza dzisiaj, ale zrobił to genialnie. Jesteśmy ogromnie mu wdzięczni. No stały skład, czyli Tomek Serek, Piotrek Rychlec, Maciek Szczyciński, ja i oczywiście do tego nasi goście, czyli na puzonie Jacek Namysłowski, na trąbce Robert Murakowski i Nadir Lubie i na jeszcze jednym takim magicznym urządzonku, ale nie pamiętam jak się nazywa, które generuje taki trochę zlupowany jakby dźwięk hinduskiego instrumentu, zagrał Tomasz Raga-Bojosiecki. No tak. Nawet także działo się. Działo się. Pamiętam jak on wchodził. Ja wychodziłem, byłem tylko, żeby się z wami przywitać i wychodziłem z radia i Tomek przyjeżdżał. Te futerały, które on, że tak powiem, musi gdzieś tam ostrożnie przechowywać, są niezwykłe, bo on z tym wszystkim wchodził i to jest takie zawsze fajne, jak się obserwuje cały anturaż. Niezwykłe, bo ja pamiętam też, jak Tomek nagrywał to piosenki Znikam, swój Dir Lube właśnie. To jest takie trochę takie mistyczne wydarzenie, bo on nagrywał to na siedząco, siedząc po turecku, gdzieś tam dywanik rozłożony, bez butów. Kadzidełka? Kadzidełek akurat nie było, ale myślę, że gdybyśmy trochę mieli więcej czasu, czy umówili się trochę wcześniej, to pewnie by było. Natomiast oczywiście starał się stworzyć sobie taką niezwykle zbliżoną do tej kultury hinduskiej atmosferę. I to słychać chyba jak gra, że po prostu jest taki bardzo, bardzo melodycznie pogodzony jakby z tamtą kulturą. Więc to, no i my jesteśmy zafascynowani współpracą z nim, zresztą nie tylko my, bo Raga-Boj teraz gra z wieloma artystami. Widzę, że udziela się w przeróżnych zespołach i mam nadzieję, że zwojuje świat. To teraz tak, mówisz o tytułach, które będą w tej części, bardzo proszę, pamiętasz? Tak, tak, puścimy teraz Kino, nasz nowy singiel, który od 2 tygodni już gdzieś tam jest grany i jest w szczęśliwej trzynastce listy przebojów trójki, więc tutaj apel, głosujcie, głosujcie. Zagramy Kino, zagramy Piękne Nic i ostatnia to chyba, Przypływy, odpływy. Bardzo proszę. Część pierwsza, Biskuit, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś gorący materiał, a reszta wciąż się przygotowuje. Grali? Tak. Bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś,

A ty kiedyś tak pojechałaś po bandzie? Pamiętasz? Nie. To jest nasza taka pierwsza piosenka i fajnie się to gra. Biorąc pod uwagę waszą stylistykę, czy twoją stylistykę, tak, to myślę, że nawet nie po bandzie, tylko trochę wyleciałaś za stadion nawet. Był właśnie ten skok. O którym rozmawialiśmy. Tak. Proszę państwa, uporządkujmy pewne rzeczy, uporządkujmy. Biskuit. Dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas sesji nagrania z myślą i specjalnie dla audycji Myśliwiecka 357. Kino Piękne Nic, przepływy, odpływy i powiem tak, materiał się, ten kolejny, który mamy wyemitować, właśnie nagrywa, ale... To jest ta płyta, którą upał dopadł. Tak, dokładnie, ale absolutnie się nie denerwuj, ponieważ powiem szczerze, że w takich sytuacjach studyjnych, kiedy jest sesja, kiedy coś się dzieje, kiedy artyści się stroją, grają, ja jestem naprawdę, chociaż w radiu to może brzmieć dziwnie, jestem ogromnym wielkim zwolennikiem spontanu. O, jest płyta. Już widzę, że jest płyta. Wszystkich rzeczy, które dzieją się w związku z muzyką, tak chyba jest na koncertach. Zresztą no, wyobrażasz sobie koncert, żeby go tak zagrać jak robot? Nie wyobrażam sobie. Zresztą ale wydaje mi się, że to coraz częściej też tak jest, że jednak, zresztą muszę się przyznać do czegoś, bo ja też zaczęłam używać efektu wokalowego, który pomaga właśnie zrobić taki jeszcze większy, jakby powiększyć brzmienie jakiś w przeróżnych sytuacjach, a między innymi w Wielkim Małym Człowieku pozwala mi na przykład zalupować ten fragment, który z wokalny, który się snuje przez cały utwór. Więc korzystamy z techniki też, jako muzycy. Zresztą gitarzyści, basiści, wiadomo, że wszyscy korzystają z efektów przeróżnych, ale z drugiej strony no przeraża mnie też to, że właśnie zaczyna to być takie strasznie sterylne na koncertach czasami, że... No nie, to jeżeli chodzi o sterylność, to, co usłyszeliśmy właśnie przed chwilą, spoko. Nie martw się. Nie mówię o nas, ale bywają takie koncerty, na których sama jestem i wydaje mi się, że po prostu już przekraczają tą granicę, że nie są już dla mnie ciekawe jako koncert po prostu, jeśli to brzmi tak bardzo, bardzo podobnie do tego, co jest na płycie. Bo oczywiście ty też jesteś taką, ty też jesteś zwolenniczką tej tezy, że można się maszyną wesprzeć, ale tak, w momencie, kiedy ona zaczyna ci wypełniać ponad 50% ciebie na scenie, to jest poza tym, znaczy wesprzeć dziwne. Się taką maszyną, którą też na żywo jakby obsługujesz, bo ja nie lubię za bardzo takich, nie lubię za bardzo wgrywanych też fragmentów muzycznych i wypuszczanych gdzieś, zalupowanych z komputera. Jeśli to robimy na żywo, to dla mnie to nadal ma taką wartość, że nawet jeśli to jest efekt, to po prostu sterujemy nim w danym momencie i możemy zrobić coś w danym momencie takiego, a nie innego, więc to mi się bardzo podoba i to nadal uważam za taki występ stuprocentowy na żywo, w momencie, kiedy się już za nami jest po prostu chórek 50 osób wgrany i tak dalej, to trochę traci, ale... Asia, no to nie mamy, to pięknie się ułożyło, że nie mamy innego wyjścia. Za tydzień zapraszam cię do Myśliwieckiej 357 na prezentację kolejnych 5 utworów, bo 10 nagraliście. 10. Ale to jeszcze nie koniec rozmowy. Wiesz o tym, że nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy poprzednio, to zapytałem cię o serię Appetit. Mhm. Czyli o sprawy kulinarne. A teraz, że tak powiem, dokręcę tutaj bardziej śrubkę. Co ostatnio, droga Joanno, wymyśliłaś w kuchni? W kuchni co wymyśliłam? Wczoraj robiłam. I od razu, żeby nie było wątpliwości, serio? Bo teraz to jest modne, proszę przepis. Dobrze, serio? Na antenie. Wczoraj robiłam całkiem niezły makaron z przegrzebkami i z zielonymi szparagami. Z pesto takim trochę rozrobionym z oliwą z oliwek, żeby były do tego jakiś sos. Ser pecorino. Spaghetti takie specjalne z łososiem. No to w zasadzie już wszystko. Przegrzebki trzeba krótko smażyć. Co to jest przegrzebki? To są te sążaki, czyli takie duże małże białe. Małże świętego Jakuba. O. No ładnie to się nazywa. Smaczne. Tak? No, smakuje? No i zielone szparagi, bo nie trzeba ich obierać. I to jest... Powiedz mi, ile mniej więcej? Ja się ja nigdy nie rozmawiasz o kuchni. Nie rozmawiam o kuchni i nie wiem, jakby mi to wyszło. Ale powiedz, ile mniej więcej... Nie chcę zapytać, ile to się gotuje, tak? No. Tylko ile zabiera ci czasu wymyślenie czegoś takiego o... No, w chwilę. Ale trzeba wcześniej małże jakieś może. No, bo akurat kupiłam. I tak wchodzisz i tak bach, bach, bach. Tak? No bo miałam tak, kupiłam akurat małże, a w lodówce były jeszcze szparagi. Czy my rozmawialiśmy poprzednio? Czy my rozmawialiśmy poprzednio, kiedy będzie jakaś kolejna seria, jeżeli chodzi o apetyt? Zapowiadaliśmy, ale już mogę coś powiedzieć. No. Też, bo będzie we wrześniu, październiku jeden kierunek. Zmieniłam trochę kierunek, bo myślałam wcześniej o Węgrach i o Czechach, a teraz raczej gdzieś wakacyjnie i jeszcze tam, gdzie słońce świeci częściej niż w Warszawie, chociaż dzisiaj świeci mocno. Knedliki kiedy ostatni raz robiłaś, przyznaj się? No właśnie knedlików nie robiłam nigdy. No i zostawię sobie tą kuchnię na następny raz, a teraz się udam pewnie do Grecji, ale mogę zapowiedzieć, bo będę w następny weekend na takim dużym pikniku, oprócz tego, że będę w Trójce oczywiście, to będę na dużym pikniku na Pradze Praskim w Soho, Faktory. Będę tych, którzy będą chcieli zapoznać się z apetitem, częstować ciastami własnej roboty. Mm. Serio. Za tydzień? Za tydzień. Znaczy będziesz na dwóch piknikach, bo my będziemy no na właśnie. Pikniku naukowym, stamtąd będziemy nadawać. To znaczy to zrobimy tak, że jak będę tam, to przywiozę ciasta na ten piknik naukowy. Słuchajcie, bardzo chętnie, ale ja teraz na diecie. Ale no to co? Wszyscy jesteśmy teraz na diecie. Więcej koncertów spróbować. W Trójce. Można spalić wszystko. Dokładnie. Pięknie ci dziękuję za to, że poświęciłaś nam cały dzień i że byłaś cierpliwa. Artur Jóźwik, jeżeli chodzi o przemieszczanie się na naszych korytarzach trójkowych, czy po naszych korytarzach, dzisiaj pobił rekord świata. Widać, że ma kolorki powinien takie taki mieć założony, kulinarne. Tak, taki założony właśnie, co liczy te wszystkie kroki. Kalorie. Artur, dzięki bardzo za sprawność. My dziękujemy bardzo. A ja tobie bardzo dziękuję za tych wszystkich gości, za skrzyknięcie ich i jeżeli nas słyszą, a może nas nie słyszą, a może ktoś im doniesie. Kochani, bardzo wam dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie z Biskwitem. Za tydzień gramy część drugą. Przyjmujesz zaproszenie, rozumiem? Oczywiście. Jestem razem z ciastem. Joanna Chacińska, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Co to będą za utwory jeszcze? Powiedz teraz. Dwa. Nie mam pojęcia. To jest wielka niewiadoma. Smacznego. Bez ciebie jestem całkiem wolna, jakby trwała wojna. I nagle ustała, bez ciebie jestem cała. Spokojna. Pachnie teraz lepiej, jakbym się przeniosła z miasta na wieś. Oddycham i mam nadzieję, że się nie zachłysnę tym stanem. Dlaczego przecież nic takiego zdobyć chcę. Wchodzę. Wolę być dziś sama, nie dzwoń, nie chcę z tobą być. Nie chcę się spotykać z nikim, tylko dla zasady, żeby gdzieś wyjść. Dobrze mi w takiej samotności, pragnę w ciszy się ukoić, słuchać tylko własnych myśli. Podaruj mi samotny dzień. Nie chodzi o to, że już nie chcę z tobą na zawsze być, by ostrzec sobie tylko zmysły, bym mogła nam na nowo wyśnić. Jutro mnie zabierz do Krakowa, albo w pozytywce schowaj, bo jutro, gdy wstanie nowy dzień, na pewno będę już radosna, tak jak mówisz, jaką widzieć mnie chcesz. Nie, niech dzisiaj nikt nie wpada, ja chcę, wolę być dziś sama, nie dzwoń, nie chcę z tobą być, nie chcę się spotykać z nikim, tylko dla zasady, żeby gdzieś wyjść. Nie chodzi o to, że już nie chcę z tobą na zawsze być, by ostrzec sobie tylko zmysły, bym mogła nam na nowo wyśnić. Smakowało. Mam nadzieję, że smakowało. Wojna, ostrze zmysły. Biskuit, część pierwsza za nami. Przypomnę jeszcze wcześniej Kino Piękne Nic i Przypływy, Odpływy. A za tydzień, kiedy będziemy nadawali z pikniku naukowego Polskiego Radia ze Stadionu Narodowego, część druga i Asia Chacińska z ciastem będzie ponownie naszym gościem. Pięknie dziękujemy za tę wizytę dzisiaj w Trójce po raz kolejny. Za 12 minut, godzina 18, proszę Państwa. W przyszłym tygodniu to będzie kolejna piosenka dnia. Dzisiaj już na początku tej godziny prezentowałem Chrissy Hynde, Dark Sunglasses, poniedziałek, a teraz Fink. Niech tylko szybciutko sprawdzę, czy to będzie czwartek. Tak, czwartek. Looking Too Closely. Somebody else.

Mr. Tembo, Damon Albarn, płyta Everyday Robots. Przyznam, mój ukochany z niej fragment. No to jeszcze zespół Howler, konkretny rock'n'roll, czyli Drip. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Stalmach. Dziękujemy Państwu za piękne i bardzo upalne popołudnie przy Myśliwieckiej 357 pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Pa, pa, do za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Uprawiasz sport? Nie masz już siły. Upały cię wykańczają. Czujesz się osłabiony. Twój organizm jest jak silnik samochodu. Też